Έλα, ρε Τολί. Έλα. Λοιπόν, αυτό ο Χέσταλα Βικτόρια Σέμπρε, ο Αλέξη. Χέσταλα Βικτόρια Σέμπρε. Θα σέβεσαι όταν μιλά για τον Αλέξη. Με σεβασμό πάντα. Α, συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Όχι, μην το παρεξηγεί. Λοιπόν, αυτό πηγήκε με το στυλάκι του Ανδρέα του Παπαδρεού, άμα θυμάσαι, έκανε και μιμήσει του. Δηλαδή. Δεν έπιασε, τώρα πάει με άλλο στυλ. Τι να κάνουμε τώρα. Δοκίμασε ένα ρόλο, δεν βγήκε. Τι θε τώρα. Και το τωρινό το παραμυθάκι που λέει ότι έφταιγε ο ένα, έφταιγε ο άλλο οι συνεργάτε του που δεν το στηρίξαν. Τι ζήσει παπαδρε, έχουμε ακούσει και από του παπαδρεϊκού τότε. Ναι, αλλά άλλη γενιά τα άκουσε αυτά, άλλη γενιά. Η νέα γενιά δεν πρέπει να μάθει από την παπάντζα. Τι είναι η νέα γενιά δηλαδή, πού κατουρίσει η νέα γενιά. Πώς λοιπόν αυτοί είναι μεγάλοι ηγέτες όταν είχαν επιλέξει γύρω τους ένα τσούρμο κλεφταρέους και λαμόγια και αυτά. Είναι άχρηστοι. Είναι άχρηστος, είναι βλάκα. Δηλαδή τι προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο. Λέει, τόσο χαζός είναι ο κόσμος. Βασικά είναι. Να αυτά δεν μπορώ. Αυτά τα ισοπεδωτικά, να αυτά. Όχι, γενικότερα μιλάω. Α, εντάξει. Έλα, Απόστολε. Έλα. Δεν θα πιστέψει τι έμαθα σήμερα. Τι έμαθες? Πριν από 7 χρόνια είχα κερδίσει τον Τζόκερ. Απίστευτο. Δεν το θυμόμουν. Πού να το θυμάσαι τώρα? Εντάξει, περνάει και ο καιρός. Έχετε εσείς μέλη της οικογένειάς σας, ο κύριος Μαγειρίας ή μέλη της οικογένειάς του, κερδίσει ποσά σε τυχερά παιχνίδια ή λαχεία? Τζόκερ. Α, ναι, μπορεί, ναι. Αυτά είναι καθημερινότητες τώρα, είναι από αυτά που τα θυμάσαι. Ναι, ναι, ναι, εντάξει, καταλαβαίνεις. Και θέλω να πω ότι μην τα κοιτάτε και έτσι και εσείς τώρα σκοπτικά όλα αυτά τα πράγματα. Εντάξει, μπορεί να ξέρω κάποιος χάσει. Καλά, άνθρωποι είμαστε. Εν τω μεταξύ, πολύ κολόφαρδοι όσοι εμπλέκονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ και κερδίζουν λαχεία, τζόκερ το ένα τ' άλλο όλη την ώρα. Ναι, ρε, εντάξει. Λίγο περίεργο μου φαίνεται, αλλά δεν θα γίνω καχύποπτος. Ναι, όχι, μην είσαι. Ωραία με την πρώτη. Ναι, αμέ. Πάει σήμερα, αλλά είναι όχι Δευτέρα, λάθος. Πήρα να σου πω το πόνο μου. Οχ, όρεξη είχα. Ναι, ναι, βεβαίως, πες μου, φίλε μου, με νοιάζει. Ναι, ναι, ναι. Και είναι και για πολλούς, πολύ κόσμο. Λοιπόν, στο ΔΔΕ υπάρχει μια εγκληματική συμμορία μέσα. Με την ανοχή της διοίκησης και με την ανοχή και του Υπουργείου για να μαζεύουν νούμερα. Αποκλείεται. Η διοίκηση βγάζει νούμερα και το Υπουργείο τα ανακοινώνει. Και περήφανος ο Υπουργός λέει: πιάσαμε τόσες ρευματοκλοπές. Βρίσκουν συνταξιούχους, βρίσκουν ανθρώπους ανυπεράσπιστους, τους φορτώνουν ρευματοκλοπές, τους φορτώνουν την πληρωμή του μετρητή του καινούριου. Με ψεύτηκε σε αυτοψίες, με ψεύτηκε απορίσματα. Δήθεν ότι έχουν πάνω πλαστές ταυτότητες. Δεν σε ενημερώνουν ποτέ και σου φορτώνουν ρευματοκλοπές. Το λέω να ακουστεί και από σένα. Έχουν φορτώσει όλους τους κακομοίριδες συνταξιούχους, ψεύτικες ρευματοκλοπές. Δεν μπορούν να πληρώσουν δικηγόρο να κάνουν αγωγές, γιατί δεν αξίζει τον κόπο. Τους φορτώνουν κάτι 1000 ευρώ, 700 ευρώ, 1500 ευρώ, για να μην τρέχουν στα δικαστήρια. Έτσι, λίγο, λίγο. Κούτσα, κούτσα. Φασούλη το φασούλη. Σε 30 μέρες θα απειλούν ότι θα σου κόψουν το ρεύμα σε οποιαδήποτε παροχή έχει το όνομά σου, όχι μόνο σε αυτήν που είπανε ότι έκανε ρευματοκλοπή. Και υπάρχει μία συμμορία η οποία είναι καλά οργανωμένη από τους ελεγκτές που πάνε και διαπιστώνουν δίθεν τη ρευματοκλοπή μέχρι τον ελεγκτή στο εργαστήριο στο ΡΟΥΦ που λέει ψέματα ότι ήταν πειραγμένος ο μετρητής και δεν σε καλεί εκεί. Σε ενημερώνουν ένα μήνα μετά ότι θα ανοίξουν το μετρητή και αν θες να παραστείς. Έχει περάσει η ημερομηνία. Το ρίχνουν δίθεν στα ΕΛΤΑ, αλλά η σφραγίδα των ΕΛΤΑ δεν λέει ψέματα, λέει την αλήθεια. Είναι μια καλωστημένη απάτη. Και είναι με την ανοχή της διοίκησης του ΔΔΕ για να παρουσιάσει νούμερα και με την ανοχή του Υπουργείου. Τα σκάσει, ο κόσμος έχει τρελαθεί, δεν ξέρει τι να κάνει, του κόβουν το ρεύμα. Έχω σήμερα, μου είπανε, άλλο περιστατικό. Συνταξιούχος που παίρνει 450 ευρώ σύνταξη, δίνει τα 400 για δόση για να μην τη κόψουν το ρεύμα και δεν έχει κάνει φυσικά ρευματοκλοπή, έτσι, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που κάνουν ρευματοκλοπή. Και γίνεται ένας χαμός. Το λέω να ακουστεί λίγο και από τη δική σας εκπομπή. Καλά κάνεις. Εγώ δεν πιστεύω ότι γίνονται λαμογές. Έχω το δικαίωμα, δεν το πιστεύω. Έχει, μέχρι αποδείξεις. Δεν έχουν δώσει δικαιώματα, κύριε αγαπητέ. Όχι. Έχει δίκιο. Να μα είναι δυνατόν να λες ότι εμπλέκονται και η Υπουργεία και σε παρακαλώ. Θα βρούμε βίντεο. Όταν βρούμε βίντεο. Τα... Μπράβο, αυτό ακριβώς. Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Έλα, ρε κουνουμαλέ. Έλα. Από την Κηφισιά σου παραπαίνω. Μπα, να. Αποστόλη μου, ωραία τα λες και εσύ και ο Θήμιος. Αλλά όσο υπάρχουν και οι πατελίδες, μαλάκες που πιστεύουν σε αυτά τα τούβλα, σαν το Βελόπουλο, σαν τον Άδωνη, σαν το Μητσοτάκη, δεν θα αλλάξει, αδερφέ μου, κάτι. Τίποτα, δυστυχώς. Απογοήτευση. Αν γυρνούσα τον χρόνο, θα έκανα το γύρο του κόσμου και χωρίς μια αρχή να γλιτώσω με αυτό το κατέβη. Εγώ πριν από 30 χρόνια, αποφυτώ στο πανεπιστήμιο, έκανα το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες. Με πιάσες. Πώς? Με πιάσες, λέω. Σε έπιασα, ναι. Να σε ρωτήσω κάτι που έχω περιεργιά. Η Ειρήνη που σε παίρνει τηλέφωνο, έχει σεξουαλική φωνή, κοπέλα που είναι καψούρα μαζί σου. Είναι ωραία την ειδική από κοντά. Δεν μπορώ να αποκαλύψω. Καλά, εντάξει, έχει και εσύ τα δίκτυα. Ο Μαρκόνης που γλίτωσε το πλοίο στο τρίγωνο Βερμούδων. Προς όλες τις κυρίες που ανεβάζουν ιστορία τρόμου το θελικό τρίγωνο Βερμούδων. Το θρύλο Μαρκόνη να ανεβάζουν που το έλυσε. Λέγονται κυρίες Δεστρίχη. Α, έχει ξεφύγει τώρα, έχει κόψει καπίστηση. Τα μεταφυσικά και στα άλλα, πώς τα λέει, ιστορίες τρόμου. Θα να με βάζουν ελεύθερα, θα με βάζουν. Δεν σε βάζουν, τις βλέπω εγώ. Τέλος πάντων, έλα για. Και μια ερώτηση, αν υπάρχει περίπτωση να κάνει η Νέα Δημοκρατία αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, αυτά που ζούμε τους τελευταίους μήνες είναι σαν να έχεις βάλει την κυβέρνηση να κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Δεν περνάνε 15 μέρες και γίνεται χαμός. Και μετά ξανά χαμός. Ποιος θα κάνει αντιπολίτευση, αντιπολίτευση? Έχει τα δικά της αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση έχει την έννοια της να γίνει αντιπολίτευση. Ναι, αλλά οι ίδιοι, παιδάκι μου, είναι σαν να τους δίνεις, ας πούμε, χρήματα να κάνουν αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Και ακόμα αντέχουν, τέλος πάντων. Έλα, Αποστολάρα μου, τι γίνεσαι? Α, τι έγινε, χαθήκαμε. Και λέω τι ωραία. Έχουμε καιρό, είμαι στην Ελλάδα 2.0, μαλάκα. Περνάμε ωραία. Α, πότε ήρθατε? Έχουμε καιρό εδώ. Από τότε που ο ΣΥΡΙΖΑ έφτιαχνε το μνημόνιο, το καινούριο, και ο άλλος ξέχασε τα γενέθλια. Α, ναι, ναι, θυμάμαι. Ένιωσα άσχημα. Είχα ξεχάσει μέσα σε όλο αυτό ακόμα και τα γενέθλια του παιδιού μου. Ξέχασε τα γενέθλια, ρε, του παιδιού του, ρε, μαλάκα. Άσε με τώρα, ο χαϊρεύτης τώρα, αυτό ήτανε. Σοβαρά μιλάς. Τι έκανε με το βιβλίο, λοιπόν? Τι έκανε ο Τσίπρας γενικά, ρε, Απόστολε? Πάταγο. Πάταγο σίγουρα. Πάταγο παγκόσμιο έκανε. Κατέστρεψε την αριστερά παγκοσμίως. Όλα. Και τώρα τι κάνει, Απόστολε? Τι κάνει? Πες μου, πόσες κοινοτοποιείς τη σειρά θα πούμε, έλα. Ξεπλένει και η Νέα Δημοκρατία. Ξεπλένει τα πάντα. Ο Άδωνης ρητορεύει τώρα πλέον. Πάνε όλα, Απόστολε, λοιπόν. Δεν υπάρχει. Σκάνδαλο ΠΚΠΕ, Μάκης, σε καλά. Σαν το Μαρκόνι έχει καταντήσει. Όχι, όχι, μην με βάζει με το Μαρκόνι. Πού δεν σε βάλω μακριά, εσύ νομίζεις? Όχι. Μην ψάχνει να βρεις. Ακού, Απόστολε. Και η δεξιοί είναι έτσι. Ποιος να το περίμενε? Αυτόν που έχει το καφενείο, τι μου κάνει εκεί πέρα, δεν λέω τίποτα. Προσπαθώ να μην λέω τίποτα, να μην βλέπω τίποτα. Και έρχεται και με τσιγκλάει. Άσε με τώρα, τέτοιοι είναι. Κοκτίζερς. Με τσιγκλάει στο σούπερ μάρκετ, λίγοι άνθρωποι. Τσουτσουνοπειράχτες, το γνωστό. Λοιπόν, έλα, γεια τώρα, φτάνει. Με κόβεται αμέσως να πω. Σας κόβουμε αμέσως, δεν πάει το μυαλό σας? Γιατί τι λέτε αμέσως? Κράτα μου το suspense, κράτα την παπαριά για το τέλος να κρατηθεί λίγο χρόνος. Ο ίδιος ο κόσμος. Τα λες γρήγορα, σε κόβω γρήγορα. Τι να σε κάνω τώρα? Έχουμε ιδιαίτερα τηλέφωνα και το ίδιο. Τι ιδιαίτερο τηλέφωνο έχουμε? Την παίρνει ο ίδιος. Έχεις τίποτα ιδιαίτερο σε τηλέφωνο? Κανα Νόκια? Έτσι νομίζωνε να σας παίρνουν οι ίδιοι, για δεν με πιστεύετε. Και την Ανίτα οι ίδιοι να την παίρνουν. Την Ανίτα, πάλι φτάσαμε στην Ανίτα. Οι άλλοι να τις τα λένε, μη μου λένε εμένα, ναι, νομίζω. Σε έχουν βάλει να κάνεις 10 δουλειές και σένα. Δεν υπάρχω πουθενά. Λοιπόν, επειδή αυτό το θέμα είναι τώρα, εντάξει, το τρίγωνο Βερμούδων άρχισαν να ενδιαφέρονται ο κόσμος. Άντε πάλι. Δεν ενδιαφερότανε και ξαφνικά άρχισε. Υπήρξε ένα όψιμο ενδιαφέρον, από το πουθενά. Η λύθη, λέει ο Ομπέρτο Έκο, στα social media. Έτσι έλεγε παλιά ο Χάρη Κλίν. Αφού γράφεις το αυγό με δύο λάμδα, τι το θες στο μικρόφωνο? Άφεσε τα Ερτζιανά σε αυτούς που ξέρουν. Είχε social media ο Ομπέρτο Έκο. Τέλος πάντων. Ναι, όλα με εκπλήσεις. Έλα, γεια. Αποστόλη. Έλα. Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι. Α, άντε. Θέλω να σου πω ότι είμαστε πολύ καχύποπτοι σαν άνθρωποι και δεν χαιρόμαστε με τη χαρά και την τύχη του άλλου ανθρώπου. Άκου. Για τον Τζόκερ λοιπόν, θα πεις Αλληνής τώρα, ε. Έχετε εσείς μέλη της οικογένειάς σας, ο κύριος Μαγειρίας ή μέλη της οικογένειάς του, κερδίσει ποσά σε τυχερά παιχνίδια ή λαχεία? Τζόκερ. Α, ναι, μπορεί, ναι. Άκου, το κορίτσι. Την κορίτσι κυρούχα στα πέτσι. Κέρδισε 3 φορές το λαχείο σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η κόρη σας έχει κερδίσει λαχείο 1-2 φορές. Αυτό δεν σας αφορά. 3 φορές, εμείς ξέρουμε 3, άκουσα 2. Εάν ισχύει, αφορά το έτος 2017. Δεν είναι η μόνη. Άκου. Εχθές άκουσα ένα podcast, λέγεται «Η σκληρή αλήθεια για το οικονομικό θαύμα σε εισαγωγικά της Χούντας». Άμα βάλεις το 23ο λεπτό, λέει για τον αδερφό του Παπαδόπουλου, ότι επί πολλά έτη, λέει, στο πόθεν έσχης του, δήλωνε το 20% των εισοδημάτων του ως κέρδη από λαχεία. Το πόθεν έσχης του, ένας από τους 2 αδελφούς του Παπαδόπουλου, εμφάνιζε επί 3 συναπτά έτη ένα ποσό εισοδημάτων που αντιστοιχούσε περίπου στο 20% κάθε έτους από τα 3 ως κέρδη από λαχεία. Έχεις δει τόσο τυχερό άνθρωπο? Πόσο τυχερό ήταν ο άνθρωπο? Εμείς που δεν παίζουμε, τα βλέπεις αυτά που λες, δεν μου κάθεται ένα τζόκερ και δεν παίζεις? Μα πρέπει να είμαστε καλοπροαίρετοι και έτσι να χαιρόμαστε. Δεν είμαστε, μωρέ, τα έχει πει ο Μέγας Άδωνης για τη μιζέρια. Η μιζέρια της αριστεράς βλάπτει από την Ελλάδα. Να μην είμαστε μιζερίδες. 7 φορές το χρόνο το κέρδισε το λαχείο. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Εμείς δεν παίζουμε, από τα λοβές, γι' αυτό δεν κερδίζουμε. Αυτό, τα είπα εγώ. Καριόλα είναι ένα έπιπλο στα ιταλικά. Λοιπόν, άκου τι είπε η Καριόλα, η χαρτορίχτρα, στη γυναίκα μου πριν από 30 χρόνια. Μα τι έπιπλο είναι αυτή η κυρία? Λοιπόν, άκου τι είπε η Καριόλα. όλα, για να μην βάζει μπίπ, γι' αυτό το λέω έτσι. Λοιπόν, άκου, τη είπε παράτατον και βρε αλλού την τύχη τη. Είμαστε παντρεμένοι και έχουμε και δύο παιδιά. Άκου, άκου την καριόλα για μένα. Εχθές το έμαθα. Λοιπόν, ραντεβού την Τετάρτη στο Παλάς 7 η ώρα. Αλέξη, έρχομαι. Όλοι. Α, την Τετάρτη έχουμε δύο stand-up comedy παραστάσεις. 7 ο Αλέξης, 9 εγώ. Πάμε γερά. Η συμφωνία που υπογράψαμε τελικά είχε παρόμοια αρνητικά, αλλά πολύ περισσότερα θετικά. Μπράβο! Τον Αλέξη θα πάω εγώ, στον Αλέξη. Ναι, θα έχει τελειώσει, μην νομίζεις, δεν είναι και πολλά. Όλα τα μυρμήγκια. Το ζηλιάρι πήγε η ίδια μέρα, δεν τρέπεται. Αν να χαθεί. Αλλά χαμένο κορμί ήταν πάντα. Τέλος πάντων, έλα για. Όταν έχει ιστροποιητής πάντως, μέχρι και στιχάκια για το ημερολόγιο γράφει. Για τον Τζίπραλο και γι' αυτό το σκηνικό το υπέροχο που περιγράφει με το πουλί. Πολύ ωραίο ήταν, πάρα πολύ ωραίο. Τσουτσούριασα. Πάντως, να το αναγνωρίσουμε ένα ότι εξαιτίας του ξεχάσαμε τη φτώχεια μας. Την... Μωρή, τι είναι αυτά που λες. Εσύ το στήριζες μέχρι χθες. Τι είναι αυτά, δεν μ' αρέσουν αυτά. Ναι, στο ξαναλέω. Όλα αυτά για τη φτώχεια, όλα αυτά που ξεχάσαμε, όλο αυτό το βρώμικο ρόλο που έπαιξε, δεν τον έβλεπες μέχρι χθες. Τον έβλεπε. Μας έβγαζες τρελούς. Πλάκα μας. Τώρα τι συνέβη ξαφνικά. Συνέβη ξαφνικά, μωρό μου, ότι από τον Τζίπρα έφαγα ένα κέρατο με εγκατέλειψη και δεν θα το συγχωρήσω ποτέ. Για το 15-19, καθίστε και σκεφτείτε. Ναι, αλλά εσύ θες να μας πεις ότι ο κερατάς, που ξέρουμε ότι από πριν είναι κερατάς, πριν ήταν καλός. Όχι, δεν σου είπα εγώ. Τι λες, παιδί μου, μέχρι το 23 που έφαγα το κέρατο, τον υπερασπιζόμουν και αν γυρνούσα το ρολόι πίσω, στο έχω πει χιλιάδες φορές, πάλι το ίδιο θα έκανα. Γιατί δεν αναζητάτε ποτέ τις αιτίες που φτάσαμε στον Τζίπρα. Είχαμε να επιλέξουμε ρε πούστη μου κάτι και πέσαμε με τα μούτρα στον Τζίπρα. Τι είχαμε να επιλέξουμε. Με έναν διεφθαρμένο καθεστώς, Πασόκ Νέας Δημοκρατίας που μας πτώχευσε, μας έβαλε στο μνημόνιο, γερούν γερά και επιλέξαμε τον άμπαλο. Α, τώρα έγινε άμπαλος. Ακόμα και η Ανίτα έχει κάνει Ανίτα πάρτο αλλιώς. Οι επιστήμονες δεν μπορούν να το εξετάσουν και αν. Η σχέση με την Ανίτα δεν με εκπλήσει, αλλά το ακούς το πιατίνι, δεν το παίρνεις το μήνυμα. Πάμε λοιπόν να υποδεχτούμε το παρατράγωδο number one. Για πάμε. Όχι, άστο. Θα στο πω εγώ. Έλα, γεια. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα. Μα ναι, ναι, εδώ.